ładowarka akumulatorowa Bosch 18 V z walizką za 298 zł lub puszyste, przytulne koce i pledy już od 49 zł. A teraz świąteczne zakupy zrobisz w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, punktualnie 15. A zatem czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Z Mińska do Iraku odleciał kolejny samolot z migrantami na pokładzie. Sporo pracy mają strażacy w całej Polsce. Z powodu skutków silnego wiatru wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW. Polskie Radio przygotowuje specjalny serwis o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Sankcje wobec Białorusi za atak hybrydowy na wspólnotę z wykorzystaniem migrantów zatwierdzili unijni ministrowie. Roli Polski w wypracowaniu sankcji mówi wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Polska pozostawała tutaj bardzo aktywna na forum Unii Europejskiej. Dziś będzie to sfinalizowane i ogłoszone. Decyzja polityczna zapadła już kilka tygodni temu, ale w naturalny sposób ta lista musiała zostać jeszcze wypracowana. Według nieoficjalnych informacji sankcje dotyczą 17 osób i 11 firm. Chodzi o zakaz wjazdu na teren Unii i zablokowanie pieniędzy w europejskich bankach. Ponad 400 nielegalnych migrantów z Iraku, wśród nich 12 małych dzieci, opuściło Białoruś. Z Mińska do miasta Irbil w irackim Kurdystanie zabrał ich samolot linii Iraki Airways. Samolotem w drogę powrotną do Iraku odlecieli ci migranci, którym nie udało się nielegalnie wyemigrować z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej. To oznacza, że razem z wcześniejszymi rejsami powrotnymi Białoruś opuściło około 2300 migrantów. W ostatnich miesiącach próbowali oni przedostać się przez granice Polski, Litwy i Łotwy. Z informacji białoruskich mediów wynika, że na lotnisku w Mińsku na wylot oczekuje jeszcze kilkuset migrantów. Nie wiadomo, czy będzie kolejny zorganizowany rejs powrotny, czy będą oni próbowali wydostać się z Białorusi samodzielnie. Z wcześniejszych wypowiedzi białoruskich polityków wynika, że w sumie na Białorusi pozostaje obecnie około 5000 migrantów, z których 2000 koczuje w nadzorowanym przez białoruskie służby centrum logistycznym blisko białorusko-polskiego przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Dziś centrum logistyczne odwiedzili dyplomaci MSZ Iranu. Zaproponowali przebywającym tam Irańczykom pomoc w powrocie do kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ponad 660 razy interweniowali do południa w całej Polsce strażacy z powodu skutków silnego wiatru. Najwięcej pracy było w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, mówi Damian Duda z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nikt nie został ranny. W województwie kujawsko-pomorskim uszkodzeniu uległy dwa budynki mieszkalne. Nie zachodzi potrzeba ewakuacji mieszkańców. Prądu wciąż nie mają 32 tysiące mieszkańców z kilku województw. Najwięcej w województwie mazowieckim, około 10200 gospodarstw, kujawsko-pomorskie 5512, wielkopolskie 5318, województwo łódzkie 4039 gospodarstw, zachodniopomorskie 2500, warmińsko-mazurskie 2440, pomorskie 1200, podlaskie 792 gospodarstwa. Dla północnej i centralnej Polski wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najmocniej wieje na Pomorzu Wschodnim do 110 km na godzinę. Liderzy europejskich partii konserwatywnych i prawicowych spotkają się w sobotę w Warszawie, poinformował wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. W Warsaw Summit wezmą udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego Fideszu Viktor Orban i przewodniczący hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascala. To kontynuacja współpracy, która rozpoczęła się podpisaniem wspólnej deklaracji latem tego roku. Chcemy stworzyć pewną platformę do dyskusji, platformę porozumienia zarówno w kwestiach przyszłości Unii Europejskiej, jak też jej ewentualnej reformy. Spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych zainauguruje wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Polskie Radio przygotowuje multimedialny serwis specjalny o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Publiczna rozgłośnia podpisała dziś w tej sprawie list intencyjny z Biurem Programu Niepodległe oraz spółką celową Pałac Saski. Serwis zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Znajdą się tam zdjęcia, archiwalne nagrania, animacje oraz interaktywne elementy pokazujące historię tej części Warszawy. Opisane zostaną także postępy w budowie. Pierwsze prace nad odtworzeniem Pałacu Saskiego ruszą w przyszłym roku, powiedział Jan Edmund Kowalski, prezes spółki celowej Pałac Saski. W przyszłym roku przy realizacji inwestycji będziemy po pierwsze realizowali prace archeologiczne. To będą bardzo ciekawe informacje. Prace archeologiczne, część pod Pałacem Saskim już została zrobiona, ale pod Pałacem Brühla jeszcze nigdy nie były realizowane, więc to będą takie nowości, o których będziemy komunikować już od, no myślę, że w połowie 2022 roku. Spółka celowa Pałac Saski została powołana wczoraj. Będzie odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, dodam, że wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, na wybrzeżu śnieg i śnieg z deszczem, na Podkarpaciu deszcz przechodzący w śnieg, no a w górach już sam śnieg, no i silny wiatr, szczególnie na Pomorzu. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 4 na Suwalszczyźnie, do zera na Pomorzu, a jutro na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, na północy popada śnieg i śnieg z deszczem i wciąż wietrznie w górach i nad morzem, wiatr porywisty, nad morzem do 65, w górach do 75 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, 0 na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, do plus 3 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Alice in Chains na otwarcie, na początek naszego dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Co dziś w naszej audycji? No oczywiście już na wstępie powiem, zapraszając Państwa do wysłuchania dzisiejszego popołudniowego zapraszamy, że będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. To raz, będziemy mieli dla Państwa też mnóstwo tematów, które mogą się spodobać i pewnie rozgrzeją nasze telefony redakcyjne. Oczywiście za chwilę trójkowe muzyczne kalendarium, będą najświeższe informacje z dróg, także te sportowe i ekonomiczne. Powiemy też o sprawie, która no właśnie jest, a może już była zagadką przez wiele lat. Będzie też o tym, jak pomagamy. Polska udzieliła pomocy około 20 tysiącom obywateli Białorusi po ostatnich sfałszowanych wyborach w tym kraju. Porozmawiamy z ekspertem na temat tego, no tak najogólniej, jak pomagamy. Będzie też o ekspedycji, jakiej jeszcze nie było, to po godzinie 16. Będzie też niezła historia i będą także zapowiedzi tego, co ma pojawić się na polskich drogach. No i myślę, że tu będzie pole do popisów przede wszystkim słuchaczy, kierowców. W Polsce pojawią się nowe znaki drogowe. Już mnie kusi zapytać Państwa, jakie to znaki powinny być, prócz tych, o których dziś powiemy, które dziś pojawiły się na polskich drogach. Jakie nowe znaki drogowe powinny stać? Bo chyba za mało jeszcze znaków przy drogach. Jutro Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W związku z tym Fundacja Avalon oraz jej podopieczni przygotowali specjalny utwór świąteczny właśnie w wykonaniu osób z niepełnosprawnościami. Będziemy mieli gości w studiu, powiemy o premierze tego utworu, o samej działalności fundacji. Będzie także, i to mi się wydaje, że mogą pojawić się Państwa głosy także o karze, i to bardzo wysokiej, za jedno tylko słowo w mediach społecznościowych. Czy to polityczne prześladowanie już? O to zapytamy w trójkowym komentarzu dnia. Prócz tego wiele bieżących informacji sportowych, ekonomicznych, no i będą niespodzianki, o których to jeszcze Państwu będzie czas wspomnieć. Anna Sydorczak, Michał Jakubik, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Zapraszamy do trójki. ZD 3@polskieradio.pl 713352 73. Kontakt z nami na trzy sposoby. Ale się złożyło. Utwór zatytułowany Best of Me, a za chwilę w trójkowym kalendarzu muzycznym Best of You. To nie Sade, to Alicia Keys. 16 minut po godzinie 15. No to zaglądamy do kalendarza. Czwartek, drugi dzień grudnia. Witamy Państwa w grudniu. Po południu słońce obudziło się chwilkę po 7:00 i zajdzie, no już dosłownie za 12 minut. No i dzień potrwa w sumie nieco ponad 8 godzin. Więcej niż te etatowe. 8 godzin i 4 minuty dokładnie. No ale jeszcze przed zachodem słońca, myślę, to okazja, by złożyć najlepsze życzenia dziś świętującym, dziś Aurelii, Balbiny, Pauliny i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No ale to nie wszystkie daty z dzisiejszego kalendarza, bo teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. I nasza pamięć o basiście Foo Fighters. Nate Mendel kończy 53 lata. It's right. z muzycznego kalendarza Foo Fighters. 20 minut po godzinie 15 tradycyjnie audycję popołudniową rozpoczynamy od informacji związanych z pandemią koronawirusa. No i dziś kolejny dzień z niezwykle wysoką liczbą zgonów. Zmarło ponad 500 osób. Nowych zakażeń potwierdzono ostatniej doby ponad 27 tysięcy. Więcej o dynamicznej sytuacji czwartej fali pandemii. Dorota Matyjasik. Mimo że liczba nowych zakażeń jest niższa niż wczoraj, w szpitalach przybywa pacjentów chorych na COVID. W Łodzi zapełnia się uruchomiony wczoraj szpital tymczasowy, informuje wojewoda łódzki Tobiasz Bochański. W tym momencie mamy 1750 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w szpitalach naszego województwa. Każdego dnia przyrasta nam niestety liczba hospitalizacji. W Łódzkiem nie będzie więcej przekształceń szpitalnych łóżek na COVID-owe, tak by umożliwić leczenie pacjentów na inne choroby. Bardzo istotne są te nowe obostrzenia i muszę Państwu powiedzieć, że sam wczoraj byłem odpytany, czy jestem zaszczepiony, wchodząc na siłownię i uważam, że to jest bardzo dobre i apeluję do wszystkich przedsiębiorców, właścicieli kin, restauracji, aby też wprowadzali takie swoje wewnętrzne procedury, aby kogoś zapytać. To też będzie miało ważny efekt, jeżeli chodzi o skalę zakażeń w województwie łódzkim. Wojewoda zachęcał dziś także do szczepień przeciwko grypie. W tym roku szczepienia te są darmowe dla wszystkich po ukończeniu 18 roku życia. Jak mówi profesor Adam Frączak, w czasach pandemii warto wzmocnić swoją odporność. Szczególnie u osób starszych z chorobami towarzyszącymi może przebiegać ciężko. Sam przebieg grypy może być ciężki. Mogą być powikłania ze strony układu krążenia, ze strony układu oddechowego, nerek i te powikłania często są trudne do leczenia. Jak ważne są szczepienia, a wracamy do szczepień przeciwko COVID-19, pokazuje historia trójki kilkumiesięcznych maluchów, które po przebyciu COVID-19 doznały udaru i trafiły do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, mówi dr Łukasz Przysło. To były dzieciaki, które przeszły COVID bezobjawowo, czyli tak jak cała większość populacji dziecięcej, chociaż oczywiście tutaj różnicą jest teraz ten czas i czwarta fala, gdzie widzimy coraz więcej infekcji covidowych wymagających aktywnego wsparcia również i ojomowego, bo nastolatkowie niestety muszą być w niektórych przypadkach chładzeni na ojomach i muszą być wentylowani mechanicznie. Stan zdrowia dzieci się poprawia, ale lekarze przestrzegają rodziców, by sami, szczepiąc się, zapewnili ochronę swoim dzieciom. Relacjonowałam Dorota Matyjasik. Dodam jeszcze, że wśród 502 osób zmarłych minionej doby z powodu zakażenia koronawirusem 71% nie było zaszczepionych. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. 23 minuty po godzinie 15, audycja popołudniowa. Everything I do for you. Lost their way. Now they know the price you pay. Holding on to. Brian May w programie trzecim. A już za chwilę najświeższe informacje dla kierowców, skrót wiadomości, sport i prognoza pogody. Zachęcam do pozostania z nami. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest tu. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak, suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro, prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Teraz w Carrefourze dla każdego coś świątecznego. Sprawdź! Wszystkie bombki do wyboru, do koloru, aż do 30% taniej. Oferta ważna do 5 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. Radio Navigator. Konrad Choroszucha, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Duże utrudnienie na autostradzie A4, od nich zacznę. Między węzłami Brzeg i Wrocław Wschód nie ma przejazdu w stronę Wrocławia i uwaga, tutaj doszło do drobnej aktualizacji. Duży zator jest między Brzegiem a węzłem Brzezimierz. Ten krótki odcinek został już odblokowany. Nadal nie ma przejazdu od Brzezimierza do granicy miasta. To oczywiście skutki zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Do tego zdarzenia doszło na jezdni w stronę stolicy Dolnego Śląska na 174 kilometrze. Teraz Wejherowo i ulica Gdańska na skrzyżowaniu z Mikołaja Reja to 296 km drogi krajowej numer 6. Tam samochód osobowy potrącił pieszego i aktualnie zwężona o jeden pas i jest jezdnia w stronę Słupska. W Smolajnach na drodze krajowej numer 51 zepsuta ciężarówka utrudnia ruch i na 58 km tej trasy obowiązuje ruch naprzemienny. A droga krajowa numer 91 w Zawadzie na 491 km jest zablokowana. To skutek zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. A więcej informacji z dróg znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców. Radio Navigator Trójki. A kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niespełna godzinę. 15.30, skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Sankcje wobec Białorusi za atak hybrydowy na wspólnotę z wykorzystaniem migrantów zatwierdzili unijni ministrowie. Według nieoficjalnych informacji restrykcje dotyczą 17 osób i 11 firm. Chodzi o zakaz wjazdu na teren Unii i zablokowanie pieniędzy w europejskich bankach. Projekt ustawy dotyczący funduszu kompensacyjnego szczepień trafił do Sejmu. To efekt ubiegłotygodniowych rozmów o walce z pandemią, które zorganizowano z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Przy rzeczniku praw pacjenta ma być powołany zespół, do którego trzeba będzie wnioskować o rozpatrzenie sytuacji związanej z niepożądanym odczynem poszczepiennym. Polskie Radio przygotowuje multimedialny serwis specjalny o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Publiczna rozgłośnia podpisała w tej sprawie list intencyjny z Biurem Programu Niepodległa oraz Spółką Celową Pałac Saski. Serwis zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Znajdą się tam zdjęcia, archiwalne nagrania, animacje oraz interaktywne elementy pokazujące historię tej części Warszawy. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Teraz sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. To już dziś kolejna potyczka szczypiornistów Łomży, Vive, Kielce w Lidze Mistrzów. Kieleccy piłkarze ręczni zmierzą się z Paris Saint-Germain i będą bronić pozycji liderów w grupie B. Polski klub ma 14 punktów, ich paryscy rywale 9 i plasują się na trzecim miejscu. Pod koniec października w pierwszym meczu w hali Legionów było 38-33, a dziś wcale nie będzie z górki, o czym przekonuje drugi trener mistrzów Polski, Krzysztof Lijewski. Paryż jest bardzo ciężko zdobyć, będzie bardzo ciężko, bo Paryż niezwykle przegrywa u siebie w domu. Tym bardziej, że gra dobrze, zbiera punkty i na pewno też będą chcieli się zrewanżować za to, co się działo u nas w hali Legionów miesiąc temu. Czeka nas piekielnie trudne zadanie. Początek meczu PSG Vive o godzinie 20.45. Polscy skoczkowie trenowali w Wiśle przed weekendowym Pucharem Świata. Oddali tylko po 3 skoki ze względu na zbyt silny wiatr. Wciąż kłębią się pytania o niską formę naszej reprezentacji podczas dotychczasowych turniejów w Niżnym Tagile i Ruce. Przyczyn szukał dyrektor sportowy Adam Małysz. Dużo to jest głowa na pewno. Druga sprawa jest taka, że no to, co rozmawialiśmy tam gdzieś z trenerami, że chłopaki troszkę za bardzo jakby w miejscu skaczą, że to odbicie, czy to pchanie na tym progu, które powinno ich zarotować, nie za bardzo ich rotuje. Największe problemy miał Dawid, który no, wylatywał wysoko, ale nie miał prędkości i spadał szybko. Nie mają chłopaki tego czucia odpowiedniego. Nie można panikować, bo patrząc na to, że ten okres przygotowawczy był dobrze wykonany, to dzisiaj naprawdę to nawet czasem jeden skok może wszystko zmienić. Tylko żeby zawodnik nabrał tego czucia, tych dobrych odczuć, które mu towarzyszyły podczas treningów i zgrupowań jeszcze na jesień. Jak to złapie, to naprawdę ten przełom może być bardzo szybki. Zatrważająca sytuacja w kobiecym tenisie i to na najwyższym poziomie. Organizacja zarządzająca rozgrywkami WTA odwołała wszystkie turnieje na terenie Chin. To pokłosie problemów byłej liderki światowego rankingu deblistek Shu Weipeng. 35-latka na początku listopada oskarżyła w mediach społecznościowych czołowego chińskiego polityka o napaść seksualną. Następnie zawodniczka nie dawała znaków życia, w końcu udało się z nią skomunikować. Rozmawiała nawet z prezydentem MKOL Tomasem Bachem, ale nikogo to nie uspokoiło. Choć wiemy już, gdzie jest, mamy poważne wątpliwości, czy jest wolna, bezpieczna i nieskrępowana cenzurą. Czy nie jest zastraszona, czy nie będzie działała pod przymusem. Czytamy w komunikacie szefa WTA Steve'a Simona. Przypominam, że w Chinach w lutym mają się odbyć Igrzyska Olimpijskie. Trudna sprawa. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. No właśnie, wietrznie tak będzie najbliższej nocy i jutro. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 4 na Sowalszczyźnie, do zera na Pomorzu. A jeśli chodzi o wiatr, nad morzem do 55, a w górach nawet do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy śnieg i śnieg z deszczem. Wiatr nad morzem do 65, w górach do 75 km na godzinę, też powodujący zamiecie śnieżne. W pozostałych regionach umiarkowany i dość silny zachodni. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, 0 na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, do plus 3 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut 16. No i gitara. Killing a darkness became on fire. Wolbit w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 21 minut 16. Wraca niewyjaśniona sprawa katastrofy samolotu Malaysia Airlines lotem H370. To jedna z największych zagadek w historii lotnictwa. Przypomnijmy, że samolot zaginął podczas lotu z Kuala Lumpur do Pekinu w marcu 2014 roku. Boeing 777 zniknął z radarów krótko po starcie i dotychczas te potwierdzone dane wskazują, że zmienił kurs i leciał na południe. I poszukiwanie odpowiedzi, co stało się z samolotem i gdzie leży wrak, stało się najbardziej kosztowne operacją tego typu w historii lotnictwa. No i przyczyny katastrofy nadal nie zostały ustalone, ale pojawiają się nowe fakty. W tej sprawie jest z nami nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Witamy Pekin. Dzień dobry, witam się, witam państwa. Co nowego? Jakie nowe fakty pojawiają się w sprawie katastrofy MH370? No, pojawił się przede wszystkim brytyjski inżynier lotniczy, pan Godfrey, który przeanalizował inne dane niż te, które były dostępne do tej pory, tudzież być może nie tyle dostępne, co nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, żeby na przykład przeanalizować zakłócenia fal radiowych. Dobrze państwo słyszą, bo właśnie bazując głównie na korelacji właśnie tychże zakłóceń fal radiowych i tych innych wcześniej dostępnych danych, ten brytyjski inżynier stwierdził, że być może udało mu się zlokalizować wrak samolotu MH370. Przypomnę państwu, że te poszukiwania trwały ponad 2 lata. Jak wspomniałeś, najdroższa tego typu operacja w historii współczesnego lotnictwa i nie przyniosła jednak efektu. Ta operacja polegała głównie na tak zwanym mapowaniu dna morskiego. W nią zaangażowane były siły chińskie, australijskie, bo to południowa część Oceanu Indyjskiego w bliskiej odległości od wybrzeży Australii. Tam australijski rząd rzeczywiście koordynował te działania. Teraz jednak obszar tych poszukiwań Godfrey zawęził do 40 mil morskich, 40 mil kwadratowych i no, jest to o wiele mniejszy obszar jednak niż ten, który był mniej więcej wytypowany wcześniej przez naukowców. To pozwala mieć nadzieję na to, że kiedyś w najbliższym czasie, być może jeśli wznowione zostaną poszukiwania, poznamy prawdziwą przyczynę zniknięcia rejsu MH370. A przypomnę, że to rzeczywiście było ogromne uderzenie w tym regionie, w którym ja jestem, szczególnie dla Chińczyków, bo 2/3 pasażerów na liście pasażerów tego rejsu to byli właśnie obywatele Chińskiej Republiki Ludowej, też Malezyjczycy. No i wiele teorii spiskowych przecież, które narosło przez ten czas od 2014 roku, no, które też należałoby rozwiać po dzień dzisiejszy. Nie ma jednej wiarygodnej wersji, którą można byłoby uznać za najbardziej możliwą, która się sprawdziła i dlaczego też ten samolot zniknął z radarów w 2014 roku. Jest wiele teorii i jak wiele teorii, tak wielu zwolenników tychże. Także miejmy nadzieję, że te poszukiwania, jeśli zostaną wznowione na tak jednak małym, o wiele mniejszym niż wcześniej obszarze, to przyniosą efekty też. Przypomnę być może państwu, to jest ten taki latach... krok do przodu, bo pamiętam, że tuż po katastrofie MH370 w 2014 roku, przypomnijmy, w katastrofie, w której zginęło 239 osób, eksperci mówili, że zawężenie tego miejsca znalezienia, gdzie spoczywa wrak, to jak szukanie igły w stogu siana. Pamiętamy przecież, że w ciągu ostatnich kilku lat po katastrofie te kawałki samolotu odnajdywane były u wybrzeży Jerpa i Mauritiusu i Madagaskaru. No właśnie, i to jest też bardzo ważny element tej całej układanki niezwykle skomplikowanej, że jednak okazuje się częściowo prawdopodobnie przeoczono, tak też część ekspertów uważa, przeoczono to, że być może w innych częściach tego regionu dopiero po 2 latach zaczęto analizować prądy morskie w momencie, kiedy pierwsze domniemane wówczas, a teraz wiemy, że już na pewno były to części tego Boeinga 777 właśnie u wybrzeży RPA czy na Mauritiusie, a wcześniej lokalna ludność informowała, że prawdopodobnie już wcześniej na brzeg wyrzucane były rzeczy, które mogły być częścią samolotu, czy też należeć chociażby do podróżnych. Tym niemniej jedna z największych tajemnic i też ogromny, muszę państwu powiedzieć, ogromny dramat chińskich rodzin w tych osób, które straciły życie w tej katastrofie, bo najprawdopodobniej przecież do niej doszło, dlatego że w Chinach, o ile na samym początku, to był temat niezwykle podgrzewany przez chińskie chińskie media, no, taka duża liczba obywateli tego kraju, która straciła życie w tej katastrofie, to od razu po kilku latach, dosłownie po dwóch czy po trzech latach, tych ludzi, te rodziny, proszę Państwa, zaczęto traktować częściowo jak dysydentów, jako niewygodnych ludzi, którzy starają się dociec prawdy, a przecież każdy z tych pasażerów, z tych 239 osób, to jest przecież osobna tragedia kilkunastu, kilkudziesięciu osób, całych rodzin, które straciły w niewyjaśnionych po dziś dzień okolicznościach swoich najbliższych. Te najświeższe doniesienia właśnie niezależnego eksperta Richarda Godfreya mówią o tym, że wrak samolotu spoczywa w wodach Oceanu Indyjskiego około 2000 kilometrów, tak, na zachód od leżącego na wybrzeżu Australii Perth. Takie są te najnowsze ustalenia, do których dotarłeś. Rzeczywiście tak, ale też pamiętajmy o jednym, że wcześniej mieliśmy już, tak jak to, o czym Państwu opowiadałem, o tym mapowaniu dna morskiego, to też było oparte na wyliczeniach naukowców, to było oparte na tych słynnych tak zwanych pingach, czyli tych takich handshake'ach, które wysyłane były z silników samolotu, bo przypomnę Państwu, że przecież też w niewyjaśnionych okolicznościach tak zwany transponder, czyli to urządzenie, które informuje o położeniu samolotu, zostało manualnie w nim wyłączone, więc to też wcześniej mieliśmy już do czynienia z domniemanymi informacjami na temat prawdopodobnego miejsca, w którym się ten wrak znajduje. Miejmy nadzieję, że teraz ta nowa teoria, bo to jest jeden naukowiec, brytyjski inżynier, znający się na lotnictwie, nie jest to osoba, która jest nieznana w środowisku lotniczym, ale tym niemniej, no, ja bym jednak miał, szczególnie jeśli chodzi o rodziny i o takie oczekiwania wobec ogromne chyba całego świata, wobec wyjaśnienia tej zagadki, wstrzymajmy się do momentu, kiedy wznowione zostaną poszukiwania, bo chyba w tym momencie to jest kluczowe, czy rządy Chin, Australii, Malezji zdecydują się ponownie na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, które pochłonęło ponad 100 milionów dolarów amerykańskich. Bardzo dziękuję. Z Pekinu relacjonował Tomasz Sajewicz. Dziękuję za relację. Dziękuję. To Trójka, audycja popołudniowa za 14 minut 16. Sometimes far too long. Taka gitara to może być na okrągło. Dziękuję serdecznie. No taka gitara o zachodzie słońca. Dwie dwójki i siedem trójek. Zachęcam do telefonowania. Za 8 minut 16. Przez pół roku Polska, Litwa i Łotwa mają mieć prawo do stosowania tymczasowych środków znacząco ograniczających dotychczasowe obowiązujące i tak już tylko teoretycznie prawa uchodźców i imigrantów. Takie są nowe propozycje Komisji Europejskiej, która nieformalnie autoryzuje przynajmniej część twardej polityki stosowanej przez polski rząd wobec kryzysu granicznego. Niewykluczone, że polskich granic już wkrótce będą pilnowały także wojska NATO. Szczegóły Radosław Masłowski. Poprzedniej doby Straż Graniczna odnotowała 102 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, informuje rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Tutaj zaczęło się od tego, że został przerzucony płot przez koncertinę. Nikt nie próbował przejść przez ten płot, ale 2 kilometry dalej została rozcięta koncertina i natychmiastowo weszła 29-osobowa grupa Irakijczyków. Według rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna, białoruskie służby celowo eskalują sytuację na granicy z Polską, o czym świadczy na przykład ostrzelanie reflektorów oświetlających granicę. Osoba albo osoby, które strzelały w te reflektory, musiały oddawać strzały z różnych pozycji, a zatem mieliśmy do czynienia z celowym działaniem. Straż Graniczna rozpoczęła już przyjmowanie wniosków o akredytacje prasowe umożliwiające wjazd na teren przygraniczny. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży powiedział, że dziennikarze będą poruszać się tylko w zorganizowanych grupach. Oczywiście mamy świadomość, że tych zgłoszeń na początku będzie bardzo dużo, w związku z tym komendant Straży Granicznej właściwej placówki będzie kompletował zestaw mediów, które w danej chwili, danego dnia będą wjeżdżały na teren objęty tym rozporządzeniem, tak aby zapewnić pełny pluralizm tych mediów. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia, wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, powiedział, że choć sytuacja na granicy z Białorusią się stabilizuje, to białoruskie władze nieustannie wspierają ataki migrantów na polską granicę. Służba leśna po stronie białoruskiej otrzymała wytyczne, aby przygotowywać specjalne drabiny, które mają służyć do przekraczania zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej, więc należy się spodziewać, że w najbliższym czasie ataki na polską granicę będą bardziej intensywne. I dlatego, jak poinformował rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, policjanci będą kontynuowali pracę i kontrolę na tamtym terenie. Od sierpnia my przeprowadziliśmy łącznie ponad 1 050 000 kontroli pojazdów. To pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowe czy busy. Tylko ostatniej doby takich kontroli było prawie 29 tysięcy. Rozpoczęły się także wstępne rozmowy na temat możliwości pojawienia się na granicy z Białorusią dodatkowych wojsk NATO, o czym poinformował zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Są pewne wstępne rozmowy dotyczące tego, że jeśli będzie taka potrzeba, pojawią się też na granicy dodatkowe formacje NATO, które będą wspierać polskie służby mundurowe. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już blisko 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Relacjonował Radosław Masłowski za 5 minut o 16 serwis. Tensions are the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing.